मंत्र पाठ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 48वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना है शक्ति नंदन जी। एक तो आप पृष्ठ निकालिए, पहले बता दूं 160 21वां सूत्र, इसमें प्रथम पंक्ति के बाद में 21 संख्या लिखी हुई है भाष्य की समाप्ति की द्योति का, तो यहां की बजाय इसको नीचे लीजिए कारणम, यहां तक ले लीजिए सन्निकर्षो मन सन्निकर्षोपि कारणम। यहां पर यहां तक का भाष्य इस सूत्र का है और तदिदम सूत्रम पुरस्तात् कृत भाष्यम, इसको भी ले सकते हैं इसको, नहीं तो आगे के लिए लिया है, कुछ लोग इसको आगे का भाष्य मानते हैं। यहां भी रखते हैं बहुत से व्यक्ति, बहुत से इसको 23वें के प्रारंभ में भी मानते हैं। सुदर्शन जी ने इसको 23वें की भूमिका माना है, 23वें की, 22 की तो खैर सीधी आगे लगी जाएगी, ठीक है 22 की भी भूमिका, 22 की भूमिका मान लीजिए या यहां ले लीजिए, लेकिन ये भाष्य इसी का ही है। हाँ अब पूछिए शक्ति नंदन जी। अच्छा जी 160 पृष्ठ में दूर रखिए तो, नहीं इसको तो रुक 160 पृष्ठ में जो अभी दूसरी पंक्ति से नचा संयुक्त द्रव्य जो यहां से लेकर अभी जो कारण तक बताया वही बात 24 और 25 में सूत्र में कहा, ठीक है तो यहाँ भी बात कही है वही, बिल्कुल वही की वही बात, भूमिका के रूप में वही बात है। यहाँ पर जो विषय उठाया इन्होंने असमग्र वचन का, खोल दिया यहाँ पर असमग्र वचन क्यों है ये, क्योंकि ये दो सन्निकर्ष आत्मा और मन का, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष यहाँ नहीं लिया गया, आगे तो चर्चा है ही क्या, यहाँ भी भाष्यकार ने लिख दिया। और कुछ ये तदिदम सूत्रम पुरस्तात्कृत भाषण, ये जो पुरस्तात्कृत भाषण कहा है वो किसके तेज एक एक नहीं, इसकी भूमिका में आगे के लिए मानते हैं, लेकिन इसका भाष्य में उत्तर पहले दे चुके हैं 1-1-4 और 1-1-16 में, पहले जो ये चर्चा आई थी वहां भाष्य इसका जो भाष्य इसका भाष्य पहले कर चुके हैं, इस अभिप्राय की बात वहां चुकी चर्चा चल चुकी है, और यहां भी आप देखेंगे कि वहां जो मुद्दे उठाए थे मुख्य उत्तर दिए थे वो यहां पर नहीं दिए हैं उन्होंने, उसके साथ मिलाकर के ये पूरा प्रसंग हमें स्पष्ट हो जाता है, उसको हटा दें इसको देखें तो अधूरापन लगेगा। ठीक है कश्यप जी, एक सौ सत्तावन मूल सूत्र 20वां सूत्र, एक तो इसको सूत्र को सुदर्शन जी ने तो वार्तिक माना है, ठीक है, भाष्य की चर्चा चल रही है, वार्तिक आया और उसका हुआ, उदयवीर जी ने भी, चलो कुछ भी मानो उससे कोई बात नहीं, मूल पंक्ति तो है ही हमारे पास में, उसका अर्थ करते हैं। पीछे का जो प्रसंग था, जो पिछले सूत्र का विशिष्ट अर्थ किया गया था 19वें का, उसमें प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है ये कहा गया। प्रदीप प्रकाश की सिद्धि कैसे होती है? बिना दूसरे प्रदीप प्रकाश के, ठीक है, स्वयं में हो जाती है, वो खुद स्वयं प्रकाश हो जाता है। उसको दृष्टि में रखते हुए अब इस पंक्ति को देखिए, कुछ तो आपने जो बात की ये तो तर्कशी की बात है, नहीं नहीं हाँ सिद्धांती ने कही, ठीक है उस तरह नहीं, ये सूत्र तो सिद्धांती का है, लेकिन इस सूत्र का अर्थ कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसा ये ऊपर इसकी भूमिका में दिया है ना, 20वें सूत्र की भूमिका, ऐसा कुछ लोग करते हैं। सिद्धांती का जो अर्थ है वो तो उसने बता दिया, ठीक है। तो क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, ये जो पिछला सूत्र का 19वें का जो अन्य लोग अर्थ करते हैं उसका खंडन किया जा रहा है एक तरह से। तो कहे क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, कहीं पर निवृत्ति के देखे जाने से, निवृत्ति का मतलब है प्रमाण की निवृत्ति, साध्य को जे को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। अभी हम उस प्रदीप को जानना चाह रहे हैं, प्रदीप हमारा साध्य बना हुआ है, उसके लिए हमने साधन नहीं लिया, दूसरा प्रदीप नहीं लिया, ठीक है। तो क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, कहीं इस प्रदीप वाले उदाहरण में जहां प्रमाण ही प्रमेय बन रहा है, प्रमाण ही साध्य बन रहा है, वहां अन्य प्रमाण की, अन्य प्रदीप प्रकाश की निवृत्ति देखी जाने से, यहां तो निवृत्ति देखी गई। क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, अनिवृत्ति दर्शनात् च क्वचित, और क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात्, कहीं कहीं इस दीपक प्रकाश की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे कि घट, घट को जिस समय हम प्रमेय मान रहे हैं, साध्य मान रहे हैं, वहां प्रदीप प्रकाश की निवृत्ति नहीं है, वहां आवश्यक है, नहीं तो अंधेरे में घट नहीं दिखेगा। तो कहीं तो प्रदीप प्रकाश की, प्रमाण रूप प्रदीप प्रकाश की निवृत्ति हो गई, कहां, प्रदीप प्रकाश को देखने में, भिन्न प्रदीप प्रकाश को देखने में, और कहीं उसकी प्रवृत्ति देखी जा रही है, यानी घटादि में प्रदीप प्रकाश की आवश्यकता है। तो क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, अनिवृत्ति दर्शनात् च क्वचित अनेकांत, ये अनेकांत हो गया। तृतीय अनुच्छेद, प्रथम पंक्ति, हाँ हाँ, सभी विषय निमित्ता नाम उपलब्धिया व्यवहार उत्पत्ति, क्या कहा नीचे से, पहली पंक्ति प्रथम पंक्ति द्वितीय अनुच्छेद, हाँ पहली पंक्ति उत्तरार्ध से, हाँ उत्तरार्ध से, हाँ संबित विषय निमित्ता नाम उपलब्धिया व्यवहारोपपत्ति है, इसको जी, हाँ इसमें क्या इसका अर्थ, संबित का मतलब तो हो गया ज्ञान, चक्षु संबित, संबित मतलब ज्ञान, ठीक है। संबित विषय और संबित निमित्त, ज्ञान का विषय बहुत सारी विषय होते हैं यानी प्रमेय, और संबित का निमित्त कारण, उपलब्धि का हेतु यानी प्रमाण। संबित विषय निमित्तानाम, इनकी उपलब्धिया उपलब्धि से, जानकारी से व्यवहारोपपत्ति व्यवहार की सिद्धि हो जाती है। अब उसको उदाहरण खोल के बता रहे हैं, प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, अर्थम उपलब्ध, यहां प्रमेय को जाना जा रहा है। संबित का जो विषय है वो कौन है, अर्थ, ये जाना जा रहा है। और आप प्रमाण को भी प्रमेय बनाओगे तो कह सकते हो कि प्रमाण से मैं अर्थ को जान रहा हूं, प्रत्यक्ष से। अनुमानेन अर्थम उपलब्धे, उपमानेन अर्थम उपलभे आगमेन अर्थम उपलभे इति, यहां तक ये जो सारा वर्णन किया ये अर्थम उपलभे प्रमेय का वर्णन किया संबित विषय का। अब संबित निमित्त का ज्ञान का निमित्त कारण क्या, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये मेरा प्रत्यक्ष है। अनुमानिकम में ज्ञानम, यहां औपमानिकम में ज्ञानम भी आना चाहिए था, जैसे वहां चार है ऊपर पर ये छूटा हुआ है, यहां आगमिकम में ज्ञानम इति, वैसे एक ही बात है कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। इति इस प्रकार संबित विषयम, ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय पहले चार वाक्यों में बताया गया और संबित निमित्तम ये बाद के बताया गया। निमित्तम च उपलब्धमानस्य, इनको उपलब्ध करते हुए मनुष्य का, मनुष्य से जो इनको प्राप्त कर रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, ठीक है, संबित का विषय और संबित के निमित्त को जो जान रहा है उस व्यक्ति का। धर्मार्थ सुख अपवर्ग प्रयोजन और तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजन च व्यवहार, ये व्यवहार के विशेषण है। पहला क्या विशेषण बना, धर्मार्थ सुख अपवर्ग प्रयोजन व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके प्राप्ति में सहायक होता है, इसके प्रयोजन वाला है। अर्थात हमारा जो भी व्यवहार धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, हमारा वो व्यवहार धर्मार्थ काम मोक्ष प्रयोजन वाला है, लक्ष्य वाला है, वो सब उपपद्यते संपन्न संपद्यते संपन्न हो जाता है, एक बात। दूसरा कहा तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्च, तत् मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष, इनके प्रत्यनीक माने विपरीत, विपरीत के परिवर्जन प्रयोजन वाला, जो इसके बाधक हैं उसका क्या करेंगे, हम परिवर्जन करेंगे, हटाएंगे, इस प्रयोजन वाला भी जो व्यवहार है वह भी संपन्न हो जाता है। लक्ष्य की, दूसरे शब्दों में लक्ष्य की सिद्धि में जो आवश्यक चीजें हैं, साधक हैं, वो भी इससे संपन्न हो जाते हैं, और लक्ष्य सिद्धि में जो बाधक हैं उनको भी हटाया जा सकता है इनसे। तो और क्या प्रयोजन बचा, जितने भी हमारे प्रयोजन हैं, जितने भी हमारे व्यवहार हैं, वो धर्मार्थ काम मोक्ष इनमें से किसी न किसी की प्राप्ति के लिए है या तो, और इनकी प्राप्ति में आने वाले बाधकों को हटाने के लिए है, और कोई प्रयोजन इसके अतिरिक्त कोई प्रयोजन बचता ही, कोई व्यवहार ही नहीं बचता है हमारा जो इनसे भिन्न प्रयोजन वाला हो। हमारे सब व्यवहार इन्हीं प्रयोजनों वाले होते हैं, उन सब व्यवहारों की सिद्धि इससे हो रही है, व्यवहार उपपद्यते। तो सो अयम तावती तावत्या एव निर्वर्तते संपद्यते, निर्वर्तते संपद्यते, तो ये जो सारा व्यवहार है वो इतने से ही संपन्न हो जाता है, कौन से, इन चार प्रमाणों को मानने से ही। इन चारों प्रमाणों से ही आपस में हम जान लेते हैं, इसी से वो हो जाता है, अनवस्था दोष नहीं आएगा। प्रश्न अनवस्था दोष का था, इसके लिए आगे का न च अस्ति व्यवहारांतरम अनवस्था साधनीयम, ऐसा कोई व्यवहार नहीं है जो अनवस्था साधनीय हो, कि जिसकी सिद्धि के लिए हमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही हो, ऐसा एक भी नहीं है, सबकी सिद्धि इसी से हो रही है। ये न प्रयुक्तो अनवस्थाम उपाददीत इति, जिससे प्रेरित होकर के कोई व्यक्ति अनवस्था का दोष लेकर के आए बोले, ऐसा कोई मिलता ही नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष नहीं हो सकता। ये प्रमाण परस्पर एक दूसरे को जना देंगे, इससे उसको जानेंगे, उससे इसको जानेंगे, ठीक है। जैसे तीन प्रकार की सभाएं होती हैं, राजार्य सभा, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा। राजार्य सभा को कौन नियंत्रित करता है, धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, और धर्मार्य सभा को कौन नियंत्रित करेगा, बाकी दोनों। विद्यार्य सभा को कौन नियंत्रित करेगा, राजा अगर गलत करता है तो न्यायपालिका उसको नियंत्रित करती है, आज की स्थिति में देखो तो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, प्रशासक कोई भी गड़बड़ करते हैं तो कौन नियंत्रित करता है, न्यायालय उनको नियंत्रित कर देता है, न्यायालय उनको दंड दे सकता है, प्रधानमंत्री को भी दे सकता है, नियंत्रित करता है। और न्यायालय गड़बड़ करे तो उसको कौन नियंत्रित करता है? मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना, पुलिस, ये उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर उसने घपला किया है तो उसको भी नियंत्रण होता है, न्यायाधीशों को, किस न्यायाधीश को रखना, किसको नहीं रखना, किसको चयन करना, परस्पर एक दूसरे से रखना पड़ता है, एक कोई भी नहीं रहता है। वैदिक व्यवस्था में भी एक राजा निरंकुश नहीं होता है, राजा अपने पुरोहितों, विद्वानों, ऋषियों जो हैं, विद्वान जो हैं, उनके नियंत्रित रहता है, उच्छृंखल नहीं हो सकता राजा। विद्वान ब्राह्मण साथ में रहेंगे, उनके निर्देश के अनुसार उसको चलना पड़ता है, नहीं तो वो टोक देंगे उसको, रोकेंगे उसको। और ब्राह्मण अगर गलत कार्य करेंगे राजा उनको रोकेगा, दोनों एक दूसरे को रोकते हैं, तो एक दूसरे की पालना करते हैं, एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। तो ये जो प्रमाण है, एक दूसरे के प्रमाण को सिद्ध करना हो तो एक दूसरे से ही करेंगे, किसी और की आवश्यकता नहीं है, परिपूर्ण है इतना, इसलिए अनवस्था दोष नहीं आएगा। और 160 संयोग जन्य से गुणस्य समानाधिकरण है, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। ऐसा गुण जो संयोग जन्य होता है, संयोग जन्य गुण की असंयुक्ते द्रव्ये, संयुक्त द्रव्य के संयुक्त न होने पर न उत्पत्ति रीति, उत्पत्ति नहीं होती है। ताली बजी, ताली बजने से ध्वनि हुई, ध्वनि कैसा गुण है? संयोग जन्य है। अब किनके संयोग जन्य? दोनों हाथों के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। हाँ, एक हाथ से भी होगा तो उंगली और जिसका भी है संयोग तो होगा। तो जो संयोग जन्य गुण होता है वह द्रव्य के संयोग न होने पर नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना। ये ताली नहीं है, इसको ताली नहीं बोलते। ये कहेंगे पटपटाए थे। इसको किस कौन कहता है ताली? अब ताली का अर्थ ले लिया ध्वनि, ताली का अर्थ ले लिया ध्वनि, अति सरलीकरण कर दिया, सामान्यकरण, और कहते हैं कि भी एक हाथ से भी हो जाती है, इसको ताली बोलता है कोई? नहीं, जितनी भी आएगी, लेकिन उसको आप ताली कहोगे क्या है? वो तो ठीक है, वो उत्तर तो है ही, वो तो दिया ही जा चुका है। ये तो मैं इनको शब्द से शब्द को, जो कौतुक होता है ना शब्द का, शब्द से मजे लेना, शब्द का कुछ छल करके, इनको छल बता के कि आपने ताली का मतलब लिया है। क्या ताली इसको कहते हैं? किस शब्दकोश में इसको ताली लिखा हुआ है? नहीं है। तो आप ताली शब्द का भिन्न अर्थ लेकर के खंडन कर रहे हो। किस बात का खंडन किया? वक्ता ने ये बोला ताली तो दो हाथों से ही बजती है। आपने कहा नहीं जी, एक हाथ से भी बजती है। या आप छल का प्रयोग कर गए खंडन करने के लिए। खंडन तो कर ही रहे थे ना, खंडन ही तो कर रहे थे। कई जने कहते हैं कि नहीं, दीवार पर मैं एक हाथ मारो तो हो जाएगी, एक हाथ से भी। वक्ता का अभिप्राय किस प्रसंग में ये कहा था कि बिना दोनों हाथों के ताली नहीं बजती? जब दो जने झगड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे, वो कह नहीं इसका दोष है सारा, वो कह नहीं इसका दोष है सारा। बोले तो बिना दो हाथों के, तो बिना एक हाथ से ताली थोड़ा ना बजती है। आपस में किया होगा दोनों ने कुछ ना कुछ, दोनों ने कुछ ना कुछ किया होगा, ये बताना चाहता है वक्ता। दोनों का सहयोग है, तो जहां जहां भी आप जाओगे दोनों का सहयोग होता है, उसको गलत थोड़ा ना सिद्ध कर सकते हो। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। तो इसी तरह संयोग जस्य गुणस्य असंयुक्ते द्रव्य गुणस्य न उत्पत्ति ही, न उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं होगी, संयोग ही नहीं हुआ तो। यहां कौन सा प्रसंग है? ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञान क्या है? संयोगजन्य है। ज्ञान गुण कैसा है? संयोगजन्य। किनका संयोग? इंद्रियार्थ संयोगजन्य, ये तो है ही। मन इंद्रिय संयोगजन्य और आत्मन संयोगजन्य, तो इसलिए ये कह रहा है। 164। इसके दो अर्थ हैं स्वशब्द के। एक तो अपने शब्द से सूत्रकार ने खुद उसका उल्लेख कर दिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। लेकिन सूत्रकार को आत्मा और मन का सन्निकर्ष और मन का मन इंद्रिय का सन्निकर्ष अनभिप्रेत नहीं है, अभिप्रेत तो है लेकिन अपने शब्दों में कहा नहीं उसको। सूत्र में सूत्रकार ने उसके लिए शब्द नहीं प्रयोग किया, इनके लिए तो शब्द प्रयोग किया। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो स्व शब्द से सूत्रकार के शब्द के द्वारा कहा गया है, स्वयं के शब्द के द्वारा। बाकी तात्पर्य से आ जाएगा, अर्थ तो आ रहा है लेकिन अपने शब्द से नहीं कहा, साक्षात वचन नहीं कहा। एक तो ये अर्थ लेते हैं। दूसरा है स्व शब्द मतलब इंद्रिय और अर्थ इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। अब भाष्यकार ने नहीं, सूत्र में इंद्रिय और अर्थ ये दो शब्द स्वयं पढ़े गए ना स्व शब्द से, इनके अपने शब्दों से। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को स्व शब्दों से अपने उन शब्दों से यहां पर बताया गया है, अन्य को अपने शब्दों से नहीं कहा गया, यानी उनके वाचक शब्दों का प्रयोग सूत्र में नहीं किया गया। दोनों तरह से अर्थ लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। 162। क्या क्या क्या? ये नहीं स्पष्ट हुआ, पीछे से देखिए। 23वां सूत्र, 23वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। किस प्रसंग में इसने कहा, इसकी भूमिका देखिए। सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् कारण भावम ब्रुवतः। सिद्धांति ने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ज्ञानोत्पत्ति में कारण कहा था, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ज्ञान की उत्पत्ति में कारण कहने वाले को ये आक्षेप दिया जा रहा है। किसने कहा था ये? सिद्धांति ने कहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानोत्पत्ति में कारण है। इति ब्रुवतः कहते हुए को ये आक्षेप दिया जा रहा है, यानी ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोले इसी आधार पर जिस हेतु से आपने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ज्ञान की उत्पत्ति में कारण माना, किस कारण से? क्योंकि उसका सन्निकर्ष होता है वहां पर, देखा जाता है। तो बोले इस दृष्टि से तो दिग्देश कालेषु दिग्देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंगः। ये की ये बात तो दिग्देश काल आकाश में भी आएगी, क्योंकि जब जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तब तब दिग भी रहता है, देश भी रहता है, काल भी रहता है और आकाश भी रहता है। तो इनको भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि आपने यही कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष देखा जाता है, जब जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष देखा जाता है, उसके कारण से ये कारण बन रहा है, इनको हम कारण स्वीकार कर रहे हैं, तो ये भी देखे जाते हैं। कोई ऐसी ज्ञान की उत्पत्ति बता सकते हो क्या जहां दिग्देश काल आकाश न हो? उनकी सन्निधि हमेशा रहती, तो इनको भी कारण मानो। क्या कर रहा है ये? सिद्धांति ने जो हेतु दिया था उसकी उसकी अतिव्याप्ति कर रहा है। उसने तो केवल ये इंद्रिया सन्निकर्ष पे लिया था, ये दिग्देश काल आकाश में भी घटा रहा है, उस हेतु को बोले इसको भी मानो फिर आप, और ऐसा करके उसका खंडन कर रहा है। क्योंकि पता है दिग्देश काल को तो इसने कहा नहीं है, दिग्देश काल आकाश को, और ये मानेगा भी नहीं, तो बोले फिर तो आपका हेतु व्यभिचारी हो गया कि जो जो ज्ञानोत्पत्ति के समय रहता है वो ज्ञानोत्पत्ति का कारण होता है। ये कहां व्याप्ति बनी फिर आपकी? इंतजार सन्निकर्ष को ज्ञानोत्पत्ति में कारण क्यों माना था? क्योंकि सन्निकर्ष होने पे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो जिस जिसके होने पे ज्ञान की उत्पत्ति होती है या जो जो ज्ञानोत्पत्ति के समय रहता है वह ज्ञानोत्पत्ति का कारण होता है, ये व्याप्ति या हेतु दे दिया जाए तो उसमें ये व्यभिचार दिखा दिया, तो खंडन हो गया ना एक तरह से। तो कहा कि इनमें भी यही प्रसंग आएगा, ये दोष आएगा, इसलिए इंतजार सन्निकर्ष भी इसका कारण आप जो कह रहे हो ठीक नहीं है, या तो इनको भी मानो या उसको भी मत मानो। ये आक्षेप है किसी को वार्तिक में नीचे कहा, दिगादिषु सत्सु ज्ञान भावात तानी अपि कारणानि, दिगादियों के होने पर ही ज्ञान का भाव होता है इसलिए ये भी कारण है। जब जब ज्ञान होता है तब तब दिगादि भी होते हैं। सभी में लगा लीजिए, कोई आपको अपवाद दिखेगा ही नहीं, दफा दिखा ही नहीं सकते। और इसमें ईश्वर और जोड़ लो आप, ईश्वर भक्त हो तो ईश्वर भी इसमें कारण है नहीं? जहां जहां भी हमें ज्ञान होता है वहां ईश्वर होता है, इसलिए ईश्वर भी कारण है। बिल्कुल उसी शैली से जोड़ लें, अधिक भक्ति होगी नहीं? ईश्वर को कारण मान रहे हैं हम, ईश्वर की महत्ता कर रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा भक्ति होगी और ज्यादा साधना में सहायक होगा, ध्यान साधना में सहायक होगा। अब इसके आगे का जो है ये सिद्धांति बोल रहे हैं, अकारण भावे अपि, कारण भाव न होने पर भी, अकारण भावे अपि, और नहीं लिखा है अकारण रूप होते हुए भी, कौन? ये दिगादि चारों। ज्ञानोत्पत्तिर दिगादि सन्निधे है अवर्जनीयत्वात्, ज्ञानोत्पत्ति के में ज्ञानोत्पत्ति दिगादि सन्निधि से अवर्जनीय है। दिगादि की सन्निधि से ज्ञानोत्पत्ति को अलग करके नहीं दिखा सकते, यद्यपि ये कारण नहीं है, कारण न होते हुए भी हम इनके बिना ज्ञानोत्पत्ति को नहीं दिखा सकते। अर्थात सिद्धांत इसको कारण नहीं मान रहा है ज्ञानोत्पत्ति में, क्योंकि लक्षण में भी उसने नहीं माना है इसको, हो गया? अब इसको वो खोल रहा है आगे, यदापि अकारणम दिगादिनी ज्ञानोत्पत्तौ, यदापि मतलब यद्यपि, यद्यपि दिगादि ज्ञानोत्पत्ति में अकारण है, कारण नहीं है, तदापि फिर भी सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम्, दिगादि के होने पर ही ज्ञान को होना चाहिए या होता है, कारण नहीं है लेकिन उनके होने पर ही यह होता है। न ही दिगादीनाम सन्निधि शक्यः परिवर्जयितुम्, दिगादि की सन्निधि को हम परिवर्जन भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते। अब इसके ऊपर वो प्रश्न कर रहा है सिद्धांती ही, तत्र कारण भावे हेतु वचनम कर्तव्यम, अगर आप दिगादि को कारण मानते हो तो आपको इसका हेतु बताना चाहिए। दिगादि ज्ञानोत्पत्ति में कारण है तो आपको इसका हेतु बताना चाहिए, केवल सन्निधि मात्र से उनका कारणत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका वर्जन ही नहीं कर सकते हम, दिग्देश काल के परे हम जा ही नहीं सकते, हमारी जितनी गतिविधियां होंगी इसी में ही तो घूमते फिरेंगे हम दिग्देश काल आकाश में। यदि आप इनको कारण सिद्ध करना चाहते हो तो आपको हेतु बताना पड़ेगा, क्यों है ये कारण। तो तत् नहीं, सिद्धांती पूर्व पक्षी पे आक्षेप कर रहा है, तत्र कारण भावे हेतु वचनम, क्या हेतु वचन करना चाहिए उसको आगे खोल रहे हैं, एतस्माद् हेतोर् दिगादिनी ज्ञान कारणानि इति, इस कारण से दिगादि ज्ञानोत्पत्ति में कारण है ये आपको बताना पड़ेगा। ये उसने बताया नहीं है, केवल आक्षेप कर दिया कि दिगादियों को भी कारण मानना पड़ेगा। सिद्धांति कह रहे हैं क्यों माने, इसमें तो कोई कारण नहीं है, हेतु नहीं है, हेतु दोगे तो मानेंगे, हेतु नहीं है तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को फिर क्यों मान लिया था, जब ये था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पे ही ज्ञान होता है, ऐसे दिगादी के होने पर भी ज्ञान होता है, इसमें हेतु नहीं है तो दिगादी के सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, इसमें क्या हेतु है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, हाँ दिगादी के सन्निकर्ष से ज्ञान होता है इसमें हेतु पूछ रहे हैं और सिद्धांत कह रहे हैं नहीं है ये कारण, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी होने पर ज्ञान होता है, होने पर तो ज्ञान होता है, होने पर तो दिगादी के भी ज्ञान होता है, फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानोत्पत्ति में कारण है, इसमें हेतु वचनम, हेतु इसमें भी बोलो बोलो वेद प्रकाश जी, है नहीं होता, वहां हम व्यतिरेक दिखा सकते हैं भावाभाव, इसके सन्निकर्ष होने पे हो रहा है और सन्निकर्ष न होने पर नहीं हो रहा है, दिगादी को हटा करके वो अभाव दिखाई नहीं सकता, वो क्या कि देखो दिगादी के सन्निकर्ष होने पे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और यहां देखो दिगादी नहीं है और ज्ञान नहीं हो रहा है, दिगादी के भावाभाव से ज्ञान का यदि भावाभाव होना सिद्ध हो रहा हो तो ये हेतु वचन आ गया, विशेष कथन आ गया, अब इसको कारण मानना पड़ेगा, सन्निधि मात्र कारण नहीं होती, जूता खांसी का कारण नहीं होता, सन्निधि मात्र से कारण नहीं होता, काकतालीय न्याय नहीं चलेगा, ठीक है, कारण होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, वैज्ञानिक भी यही करते हैं, अब सन्निधि मात्र से हम कारण मान लेते हैं, ब्रह्मचारी जी बोले उनके क्या दिक्कत है आज क्यों देर से आए, बोले जी गर्दन में दर्द हो गया, क्या हुआ जी मेरे को एसी से गर्दन में दर्द हो जाता है, नीचे बैठते हैं ना उतनी सी देर बैठने से गर्दन में दर्द हो गया, अब गर्दन में दर्द है इसी कारण से होता है क्या, सन्निधि तो है लेकिन उसके न होने पे न हो और फिर होने पे हो, ऐसा अगर भावाभाव में भी सिद्ध होता है तब तो मानेंगे, नहीं तो खाने पीने की चीजों में जो प्राय होता रहता है, हमारी ब्रह्मचारियों की बहुत समस्या रहती है, अच्छा जी भी जैसा बोले थे जी ये हुआ इससे ऐसा हुआ, ये हुआ इससे ऐसा हुआ, वो फिर उसको भी नहीं खाएगा, उसको भी नहीं खाएगा, उसको भी नहीं खाएगा, बोले ये उस दिन ये हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, सन्निधि तो ठीक है उसके असन्निधि में वो भी देखना पड़ेगा कि वो ना हो, जब जब ना हो तब तक ना हो और जब जब वो हो तब तब हो जाए, वो भावाभाव में भावाभाव हो, अन्वय व्यतिरेक लगे तब तो कारण सिद्ध होगा, नहीं तो थोड़ा सा हुआ और उसी को मान लेंगे, इसमें फिर व्यक्ति मान्यताएं बना लेता है बहुत जल्दी और दृढ़ मना लेता है और उसको अपना प्रत्यक्ष मानता है, अपरीक्षित प्रत्यक्ष मानता है और जिंदगी भर उसको ढोता है और जिंदगी भर उससे खुद ही परेशान होता रहता है, ठीक है, सूर्णकंद की सब्जी खाई थी पहली बार और उस दिन नींद नहीं आई, सूर्णकंद की ये जो जिमीकंद की, जिमीकंद जिस दिन खाया था उस दिन कि जिनको अर्श है पाइल्स हैं वो बोले उस दिन मेरे को दर्द हुआ था या खून निकला था, यही कारण है कब भी नहीं खाऊंगा आगे से, जबकि सूर्णकर्ण उसकी औषधि है, सूर्णकर्ण उसकी औषधि है आयुर्वेद में तो सन्निकर्ष से वो हुआ, ऐसे बहुत ब्रह्मचारी है, बहुत दुनिया के लोग फंसे हुए रहते हैं, आप देखना अविवेक के कारण से, भावा भाव अन्वय व्यतिरेक वैज्ञानिक दृष्टि पूरी नहीं बनाते और ऐसा हुआ था तो इसलिए ऐसा हुआ था, बस मान करके बैठ गए, तो ये कारण नहीं है, विशेष हेतु वचन होना चाहिए, न्याय दर्शन के आने पे निर्णय सरल नहीं होते, सरलता से नहीं होते जैसे कि हाँ जी बाबा वाक्यम प्रमाणम, उन्होंने कह दिया मान लिया, उन्होंने कह दिया ये मान लिया, कितनी जल्दी निर्णय होते हैं, निश्चय होता है और इसमें कसरत करनी पड़ती है, जब भोजन की परीक्षा करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के भोजन की परीक्षाएं होती हैं तब वो खाते हैं, देर लगती है ना परीक्षणों में प्रमाणों से, और हम कितनी सरलता होती है, कितनी सरलता होती है, एक लिया और खाए, लिया और खाए। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बचना है अगर मृत्यु से, देश की रक्षा करनी है, तो उसको अपने भोजन की रक्षा करनी पड़ेगी। परिशुद्धता के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए ये उपयोग करना होगा। सरलता नहीं है, कठिनता है। हाँ, जो निर्णय करना चाहता है उसके लिए सरलता होती है न्याय दर्शन पढ़ने पर। जो निर्णय करना चाहता है लेकिन प्रमाणों को नहीं जानता, उसको तो कठिनता होगी। लेकिन बस जिसको तो मान के चलना है, उसको तो प्रमाण और झंझट पैदा करें, कहां ये जाओ करो वो करो। चले जी, आपको ये रोग लगता है, ये रोग है आपको, इसको परीक्षण करा लो। अच्छा, कहां जाएंगे वहां परीक्षण वरीक्षण में? ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, कोई बात नहीं है। क्यों? प्रमाण में कष्ट होता है, प्रमाण में कष्ट होता है, तो कष्ट से बचने के लिए, शांति में रहने के लिए प्रमाणों का प्रयोग नहीं करते। सरल जीवन होता है ना बिना प्रमाणों के, लेकिन उस वो घातक होता है, मारेगा उसको वो। तो जो प्रमाण के लिए कष्ट उठाता है, प्रमाण उसकी रक्षा करता है, वो रक्षित हो जाता है, नहीं तो मारे जाते हैं। तो प्रमाण यानी न्याय, न्याय यानी पक्षपात रहित आचरण, पक्षपात रहित आचरण यानी धर्म, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित गलत बोला क्या मैंने? प्रमाण या प्रमाण अर्थ परीक्षणम न्याय है, मैं सप्रमाण बोल रहा हूं। प्रमाण यानी न्याय, न्याय यानी पक्षपात रहित आचरण, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, महर्षि ने लिखा है, आप भी मानते, मैं भी मानता हूं। और पक्षपात रहित आचरण यानी धर्म, धर्म की व्याख्या ही महर्षि ने ये किया, धर्म अर्थात न्याय युक्त पक्षपात रहित आचरण, सत्याचरण, यही तो धर्म है। और धर्म है क्या? तो धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षति रक्षितः। ये परिवर्तन करके बोले प्रमाण एव हतो हंती प्रमाणो रक्षति रक्षितः, ऐसे कुछ धर्म की जगह प्रमाण ला रहे थे, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, धर्म प्रमाण इति अनर्थांतरम। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं, तो केवल ये बताना चाहता हूं, जो प्रमाण की रक्षा करता है प्रमाण उसकी रक्षा करता है, और जो प्रमाण की हत्या करेगा वो प्रमाण उसकी हत्या कर देगा। इसलिए ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें अपनी रक्षा के लिए प्रमाण की रक्षा करनी पड़ेगी, प्रमाण को जानना पड़ेगा, प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। इसमें प्रत्यक्ष का अधिकांश ठीक हो जाता है, अधिकांश नहीं होता, प्रत्यक्ष का क्षेत्र ही इतना सा है। प्रत्यक्षम ही अल्पम, अप्रत्यक्षम अनल्पम, अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा है, वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही अलग, सब कुल मिला के तो तीनों प्रमाणों की बात है। प्रत्यक्ष भी तो गलत होता है, हम जल्दबाजी में करते हैं, ध्यान नहीं देते सारी बातों का, तो गलत होता है ना प्रत्यक्ष भी। तो मेरा प्रश्न, अनुमान ठीक बैठ गया, प्रत्यक्ष भी जरूरी है उसको, वो देखो मंत्र कौन सा है वो, उतत्व पश्यन् न तदर्श वाचम, उतत्व श्रृण्वन् न श्रृणोति एनाम, वो देखते हुए भी नहीं देखता और सुनते हुए भी नहीं सुनता, ये क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष में सबसे ज्यादा अव्यभिचारी व्यवसाय अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम, ये शर्तें लगाई हैं। प्रत्यक्ष में भी बहुत त्रुटियां होती हैं, भ्रांति भी प्रत्यक्ष में बहुत ज्यादा होती है, दूसरों की कहीं भी तो मान लेते हैं, हाँ बड़े ने कहा है ऐसा ही होगा। हम अपने प्रत्यक्ष को बहुत अधिक मान लेते हैं, जबकि हमारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता, हम योग्यता ही नहीं होती कई बार प्रत्यक्ष की, अनुमान की भी नहीं होती, गलत गलत निर्णय करते हैं। तो अपनी अपनी पुष्टि के लिए कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, अपने प्रमाण को प्रमेय भी बनाना चाहिए, जो अपने प्रमाण को प्रमेय बनाए लेगा, यानी अन्य प्रमाणों से अपनी बात की पुष्टि करेगा कि हाँ इससे हो रही है, वो तो ठीक है। जिसने अपने प्रमाण की परीक्षा नहीं की, अपने प्रमाण को प्रमाण ही मान लिया बस, तो वो गोते खाएगा। अपने प्रमाण को प्रमेय बनाना पड़ता है, अन्य प्रमाणों से उसकी पुष्टि की। मैं जो मान रहा हूं, मेरा जो निष्कर्ष है ठीक है या नहीं है, अन्यों का भी वही है या नहीं है, ऋषियों का वही है या नहीं है, वेद का ये है या नहीं है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है या नहीं है, सत्य असत्य की पांच परिभाषाएं महर्षि ने दे दी है वहां सत्यात प्रकाश में कसौटियां, वो क्या है? यही तो है, हम प्रमाणों से अपनी परीक्षा करते रहे, अपने को प्रमेय बनाते रहे, ये तो हम अपने को ही प्रमाण मान के चल रहे थे, स्वयंभू त्रुटियां होंगी। और आत्मे जी 158 नीचे से दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति सो अयम विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टांतः, सो अयम दृष्टांतः, वह यह दृष्टांत। कौन सा प्रसंग है ये? वही प्रदीप प्रकाश वाला है, प्रदीप प्रकाश की सिद्धि वक्त उसने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है, और दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया बिना हेतु के। जिस तरह ये दूसरा अर्थ था उस सूत्र का, वो बिना हेतु के, उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, एक दृष्टांत है। सो अयम विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण, विशेष हेतु के साथ के बिना, परिग्रह के बिना, लिए बिना जो दृष्टांत है, ये एकस्मिन पक्षे उपादेय, एक पक्ष में ही उपादेय होता है। किस पक्ष में? प्रदीप प्रकाश के प्रमाण के लिए प्रदीप प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर ही लागू होगा, यानी प्रमाण में ही लागू होगा केवल उनकी दृष्टि से। न प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष में नहीं होगा। प्रतिपक्ष कौन है? प्रमेय घट आदि, वहां पर नहीं लगेगा। क्वचित निवृत्ति अनिवृत्ति, क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात्, उसको दूसरे ढंग से यहां पर कहा कि कहीं पर तो ये दृष्टांत उपादेय है, यानी प्रमाण पक्ष में, और कहीं ये न प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष में ये उपादेय नहीं है, घटता नहीं है, लागू नहीं होता है, ये हो गया प्रमेय में। इति अनेकांत, इस तरह से ये अनेकांत हो गया। इसी को आगे खोल दिया, इतना हो गया या आगे भी बोलूं? एकस्मिन पक्षे दृष्टांत उपादेयो, अल्पविराम, न प्रतिपक्षे दृष्टांत इति अनेकांतो, ये जो अनेकांत कहा था क्यों? विशेष हेतु अभावात, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं आ रहा है, ये उस प्रसंग में लेना जब दृष्टांत बिना हेतु के दिया गया है, विशेष हेतु का परिग्रह नहीं है। आगे उन्होंने कहा विशेष हेतु का परिग्रह कर दोगे तब तो वो स्वीकार्य हो जाएगा। स्वप्रकाशकत्वात्, स्वप्रकाशत्वात् इति हेतु, अगर ये विशेष हेतु दे दिया तो अब ठीक है ये दृष्टांत। बिना हेतु के देंगे तो प्रश्न यही उठेगा कि वहीं क्यों लगा रहे हो, यहां क्यों नहीं लगा रहे हो, हेतु देना पड़ेगा। हेतु दे दिया तो आप आपत्ति नहीं, आगे लिखा है, हो गया इतना बस। और कोई? कमल जी 157 बीसवां सूत्र, इसको इस तरह बोला गया है कि पूर्व सूत्र का यदि दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए तो उसकी निवृत्ति के लिए सिद्धांत की ओर से बोला गया है, तो यदि इसको सूत्र माने तो उसका हेतु तो है ही नहीं कोई, क्योंकि दूसरा अर्थ तो तभी ग्रहण होगा जब उस अर्थ में ये उसका खंडन माना जाएगा, उसको पूर्व पक्षी का मान लेंगे, इसको सिद्धांती का मानेंगे, वो करना पड़ेगा। इसीलिए तो इसको सूत्र नहीं मान रहे हैं वो, मान लीजिए कोई आपत्ति नहीं है। और सत्येंद्र जी 158 सामान्य हेतु भी कुछ नहीं है, कोई हेतु ही नहीं है। विशेष हेतु देखो, सामान्य हेतु तो इसी को, उदाहरण को ही हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया था, पंचमी व्यक्ति है ना वहां पर, प्रदीप प्रकाशवत तत्सिद्धे है। क्या सूत्र है? हाँ, न तो हो गया प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है। कौन सी विभक्ति है, किसमें? हेतु अर्थ में, हेतु में पंचमी है। तो हेतु तो है, वाणी भी ऐसे ही बोल रहे हैं ऐसा मिलने से। क्यों? उदाहरण जो दिया जा रहा है उसको हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया। विशेष हेतु का मतलब है उदाहरण को अलग से कोई कारण बताओ आप, ये प्रदीप प्रकाश की सिद्धि यहीं क्यों होगी, यहां उस उदाहरण को यहीं क्यों आप घटा रहे हो, दूसरी जगह क्यों नहीं घटा रहे हो, इसमें क्या विशेष कथन है, यहां घटेगा या नहीं घटेगा, वो हेतु मतलब विशेष हेतु। अब यूं तो उदाहरण को हेतु रूप में प्रस्तुत कर ही दिया आप, ईश्वर है हेतु, वेद में कहा गया होने से, ठीक है, वेद में कहा गया होने से, जैसे आत्मा है, जो जो वेद में कहा जाता है वो होता है। अभी अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं या शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं? वैसे तो देखो आप शब्द प्रमाण का प्रयोग ही तो हुआ ना ये, पर इसको प्रस्तुत कैसे कर दिया, पंचावयव की तरह, अनुमान की तरह से, अनुमान की। हेतु क्या दिया? वेद में कहा गया होने से, वेद में कहा गया होने से। अब दिखने में तो ये हेतु दिख रहा है, हेतु है क्या ये? यहां उदाहरण के लिए भी ऐसा ही है। अब कोई कह रहे हैं कि ईश्वर एक देशी होकर के भी सृष्टि का संचालन कर लेता है, कैसे? हाँ, माली की तरह कर लो या सूर्य की तरह कह लो, सूर्य एक जगह रहते हुए भी जैसे सब जगह प्रकाश कर देता है, एक देशी के द्वारा भी सबकी व्यवस्था किया जाने से, सूर्य सूर्य के समान, सूर्य के सिद्धि से, इस तरह से कोई कहने लगे तो विशेष हेतु का मतलब, जो सामान्य हेतु विशेष हेतु नहीं, विशेष हेतु का मतलब होता है जो वहां पर उसके लिए पूरा घटे, बस वही उसके लिए विशेष है, वहां घटना चाहिए। नहीं नहीं, हेतु का अभाव सामान्य हेतु थोड़ा क्या, इसको हेतु हेतु नहीं देने को सामान्य हेतु कथन थोड़ा कहेंगे। विशेष तो अपेक्षा होता है ना, सामान्य की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है, सामान्य होने पर ही विशेष है। उसके लिए मैंने बताया ना कि जो प्रतिज्ञा है, ये क्या उदाहरण है, उसमें भी वहां विभक्ति कही गई है, उसी को हेतु रूप में स्वीकार कर रहे हैं, हेतु में पंचमी। विशेष हेतु तो कोई कथन नहीं किया अलग से, हेतु के रूप में हेतु प्रस्तुत नहीं किया। सामान्य हेतु भी होता है, विशेष हेतु भी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सामान्य हेतु नहीं घटते, वो हेतु होते हुए भी। संतोष जी कौन से कमरे में रहते हैं? पांच में। और कौन रहता है पांच में? तेजेंद्र जी, ठीक है, तेजेंद्र जी खड़े होकर के पढ़ते हैं, संतोष जी भी पढ़ते हैं, हेतु कक्ष पांच में रहने के कारण से रहते हैं, नहीं ये पांच में हेतु है ना, यू हेतु कथन कर दो आप, यू कुछ भी करने से वो है ना, वो कारण दिख भी रहा है इनमें, लेकिन इससे तो सिद्ध नहीं हो जाता, ये तो सिद्ध नहीं हो जाता। नहीं करते हैं ना, संतोष जी कक्षा में खड़े रह के पढ़ते हैं, हेतु कक्ष पांच में रहने के कारण से, जैसे तेजेंद्र जी है, जो जो कक्ष पांच में रहता है वह खड़ा होके पढ़ता है, तेजेंद्र जी खंडन करो ना आप। आप वैधर्म से ना, वो तीसरा तो कोई है नहीं जिसको आप ला करके कर सकते हो। इनको उदाहरण ले नहीं सकते आप भी खंडन करने के, तो साध्य में है। ये प्रत्यक्ष के विपरीत है, पंचायत ये प्रत्यक्ष के विपरीत है। हेतु तो ठीक ही है, ये पांच में रहते हैं। अब कई बार क्या होता है, अपना हेतु गलत भी होता है और उससे अपनी बात सिद्ध नहीं होती है ना, तो और खंडन होने लगता है। तो बोले आप ये बताओ, क्या संतोष जी कक्ष पांच में नहीं रहते हैं? बोले रहते हैं। बोले नहीं, मैं ये कह रहा हूं उससे ये थोड़ा सिद्ध। नहीं, पहले ये बताओ आप कक्ष पांच में रहते हैं या नहीं रहते हैं? वो अब वो खंडन होता है, उस पर नहीं जाएगा, उसको सिद्ध करेगा। क्या ये झूठ कह रहा हूं मैं? उनसे पूछ लो, देखो वो भी ब्रह्मचारी हैं, उनसे भी पूछ लो, आओ आपको पूछवाता हूं, देखो वही घुमा देगा इसी पे कि ये कक्ष पांच में रहते हैं। अब सामने वाला कक्ष पांच में रहने का तो खंडन नहीं कर रहा है, वो तो और कह रहा है कि ये हेतु नहीं है, पर उसको वो वही अटका दे व्यक्ति कि नहीं देखो मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, उससे पूछो, उसको पूछो, वही घुमा देगा। कोई घूमने वाला होगा तो घूम जाएगा, और जिसको पता है कि ये फालतू में घुमा रहा है, बोले ऐसी ये फालतू की बातें मत करो, वो उसको रोकेगा। ऐसा ये तो एक बहुत सरल उदाहरण है जिसमें हमें लगता है कि ये फंसा रहा है, एकदम पता लग जाता है। कई बार बातचीत में हमें पता ही नहीं लगता कि सामने वाले ने कैसे हमारे को यहीं उलझा करके रख दिया है। हमें को पता लगना चाहिए सामने वाला क्या कर रहा है, यहीं उलझा के रख रहा है, तो समझ करके उसकी चाल को और ठीक जगह पे उसको लाके पकड़ना है, नहीं तो हमारा मुंह उधर ही कर देगा। जैसे माँ करती है ना बच्चे का, बच्चा रो रहा है, वो कौआ आया, वो कह रहा है मेरे को वो मिठाई चाहिए, माँ मिठाई दे नहीं रही है, वो रो रहा है, वो कह रहे देखो वो बंदर आया, वो बच्चा इधर देखने लग गया वो लड्डू गया माँ ने उसको उधर कर दिया। तो बातचीत में भी ऐसा होता है, उस व्यक्ति को इधर से उठा करके उधर, आप भी कर सकते हो, माँ बन सकते हो कभी ऐसा लगे तो सामने वाले को कहाँ अपने को उसको उसका फोकस किधर करना है। हम अपनी स्थिति नियंत्रण में अगर रखेंगे ना, कमांडिंग पोजीशन में, प्रभावशाली, उसमें उसको दिशा को, बातचीत को कहाँ मोड़ना है, हमें पता है कि इधर जा रही है तो फंस जाऊंगा मैं, उसको उधर जाने ही नहीं देना, उसको इधर मोड़ लिया, उसका ध्यान इधर बटा दिया, ऐसे किया कि वो उसको भूल जाएगा, स्मृति सबकी अच्छी होती नहीं है, वो इधर ही फंस के रह जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं क्या पूछ रहा था, और वो उसको इधर ही उलझा दिया। ये सारी चीजें बातचीत में होती है, जो जितना कुशल होगा, बुद्धिमान होगा, स्मृति रखता होगा, वो खिलाएगा दूसरे को चलाते समय, वो खिलाड़ी रहता है, उसी ढंग से खिलाएगा वो उसको सामने वाले को। तो ये पढ़ते हुए, लेकिन दूसरा हमारे को खिला रहा है ये हमें पता लगना चाहिए, दूसरा छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहा है तो हमें पता लगना चाहिए। सिद्धांत की रक्षा के लिए कभी कभी दूसरे को खिला देते। वॉलीबॉल में कौन खिलाता है? दोनों तरफ दोनों खिलाते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे भेजते हैं, वहां भेजते हैं कि वो उनको खिलाते हैं कि कहां से, वो इनको नहीं खिलाते, वो तो मजबूरी में वहीं से बस बॉल फेंकते हैं, यहां पर कहीं पर भी पहुंचाते हैं बस, ये इस तरह से करते हैं। अब पहले उधर दिया, फिर वो उधर जाएगा, टेनिस वगैरह सब में, फिर अचानक उधर दे दिया, ऐसे करते हैं, वो उधर भाग रहा है तो उतने में यहां दे दिया, तो ये उसको खिला रहा है दूसरे को, अपने अनुसार दूसरे को चला रहा है, यद्यपि दोनों खेल रहे हैं। अब जो दूसरे को खिला देगा वो जीत जाएगा, और जो दूसरे के अनुसार ही चलता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, वो कमजोर पड़ेगा, वो हार जाएगा। ठीक है, और कौन हो गया आपका, हो गया प्रश्न, हो गया इसी सूत्र में अनेक पूर्व हाँ, ये अनेकांत है, उस कथन का व्यभिचार दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, और बोलो। ठीक है, आपको हेतु ठीक लगता हो तो आप उसमें हेतु दो। मैंने तो कह दिया एक क्षण में कि हटा दो उसको। आपको यदि लगता है नहीं उन्होंने लिखा है और कुछ कारण है तो कारण बताओ, उस पर चर्चा कर लेंगे। जो कथन किया गया ये बिना हेतु के जो कथन है उसकी चर्चा है। तो उस सूत्र में तो वो सिद्धांति का अर्थ था। कुछ लोग जो भिन्न अर्थ करते हैं उसका ये खंडन किया जा रहा है, जो कि विशेष हेतु के अभाव में खंडन करते हैं केवल दृष्टांत देते हुए। उस पक्ष में अनेकांतिकता दिखाई गई है। आप उस पृष्ठभूमि को छोड़ करके अगर हेतु को ले आओगे तो ये तो प्रसंग बाहर की बात हो जाएगी। ये आक्षेप अनेकांतिक आक्षेप कब दिखाया जा रहा है? नहीं, ठीक है। और किसी को पूछना है? हो गया, आगे चलेंगे। अब एक प्रश्न की मैं अपेक्षा रख रहा था, वो किसी ने किया नहीं। मैं अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं, सोच करके बताना इसमें अनेकांतिकता कैसे है। अनेकांतिकता कैसे है इसमें अनेकांत कहा गया, आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। मैं ये पूछ रहा हूं अनेकांतिकता कैसे है, कल चर्चा करेंगे। सोचना इसमें। देखिए आगे पृष्ठ 164 सूत्र संख्या 27। पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष, मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष प्रमाण में आना चाहिए। सिद्धांति सिद्ध कर रहा है कि वो तो गृहित हो ही जाएंगे, वहां कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र में इंद्रियार सन्निकर्ष ही क्यों पढ़ा? उसके लिए कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है सिद्धांति। तो 27वां सूत्र है सुप्त, उकार जोड़ लेना इसमें। आपके लगा हुआ है या नहीं है? नहीं। सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। सुप्त मतलब सोए हुए का, सोए हुए को भी ज्ञान होता है जी। क्या ज्ञान होता है? सोए सोया हुआ को भी ज्ञान होता है। अगर कुछ अचानक पानी डाल दें, चोट लग जाए, कुछ भी ऐसा, यानी बाहर से कोई तीव्र संवेग हो तो उसको, तीव्र विषय हो तो वो टूट जाएगी सुप्त। और व्यासक्त, व्यासक्त का मतलब है किसी और जगह लगा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है, वो सोच रहा है बैठा बैठा, वो अचानक लग गया है। किसी ने भी काट लिया है? आइए बैठा हुआ है यूं से, अध्यापक ने देख लिया तो अध्यापक कई बार जाकर के उसको एक थप्पड़ लगाते हैं, अचानक होता है। ये व्यासक्त मन को, इन दोनों उदाहरणों में क्या आत्मा ने मन को प्रेरित किया था कि जानो? नहीं किया था। जब आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया तो मन भी इंद्रिय के पास नहीं जाएगा, अंदर से तो प्रवाह नहीं हो रहा है ना, लेकिन फिर भी जान लिया, बाहर से प्रवाह हुआ, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ ना। यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता होती है इन स्थितियों में भी, इसलिए सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कहा। तो सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के निमित्त होने से सुप्त और व्यासक्त में भी, भाष्य देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम्। सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ही ग्रहण है, वही उचित है। न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं है सूत्र में, प्रत्यक्ष सूत्र में। एकदा खलु अयम प्रबोध कालम प्रणिधाय सुप्तः प्रणिधान वशात प्रबुध्यते। कोई भी मनुष्य, अयम मतलब जीव, प्रबोध कालम प्रणिधाय, मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, मैं 4 बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, जो सामान्यतया उसका उठने का समय नहीं होता, उससे भिन्न समय का सोच करके कि मेरे को सुबह 2 बजे उठना है, गाड़ी पकड़नी है, उस प्रबोध काल का प्रणिधान करके निश्चय करके सुप्त हुआ हुआ, तो उस प्रणिधान के वशात प्रबुद्धते, एकदा प्रबुद्धते सहसा उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? क्या उस समय आत्मा ने मन को प्रेरित किया था कि उठ जाओ? नहीं, आत्मा कर ही नहीं सकता। आत्मा को क्या पता कि कितने बजे हैं अभी भैया? पहले तो घड़ी देखता, हाँ अब समाप्त हो गया है पाठ समाप्ति का, अब मैं समाप्त करता हूं, अब उठने का समय हो गया है ये जान लिया और बोले अब मैं उठता हूं। उठ तो चुका, वो जग चुका, उठना मतलब अब छल नहीं करना, लेटा हुआ है, हाँ अब 6 बज गए हैं अब तो उठना ही है, वो उठना नहीं, जगना प्रबोध काल। तो ये सहसा होता है एक घटना। और यदा तु तीव्रौ ध्वनि स्पर्शौ प्रबोध कारणं भवता तदा प्रसुप्तस्य इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तं प्रबोध ज्ञानं उत्पद्यते। और जब तीव्र ध्वनि या स्पर्श हो गया, कोई भी गर्मी ठंडी जो भी हो गया, वो प्रबोध कारण होता है, तब प्रसुप्त के इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तक प्रबोध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष है, अच्छा ज्ञान भी होता है हमारे को कि ये शब्द हुआ। कई बार तो पता ही नहीं लगता, अचानक उठते हैं क्या हो गया, मैं अचानक कैसे उठ गया, और कई बार पता लग जाता है कि आवाज हुई है इसके कारण उठा। दोनों तरह से होता है। आगे देखिए, तत्र न ज्ञातुर मनसः सन्निकर्षस्य प्राधान्यम् भवति। इसमें ज्ञाता के आत्मा और मन के सन्निकर्ष का प्राधान्य नहीं होता। सन्निकर्ष का निषेध नहीं कर रहे हैं, सन्निकर्ष तो होता है तभी तो जगाए आदमी, लेकिन सन्निकर्ष का प्राधान्य नहीं होता आत्मा और मन का। किम तरही फिर क्या होता है? इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य प्राधान्यम् अनुषंग। नहीं आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयति इति। क्योंकि इस समय आत्मा जिज्ञासमान, जानने की इच्छा करता हुआ कि मुझे वो शब्द सुनना है बम विस्फोट का, ये इच्छा करते हुए प्रयत्न से मन को प्रेरित नहीं करती है। हम तो सोए हुए होते हैं, और सोने के समय नहीं, जगते समय भी जो हमें अचानक कुछ भी होता है, मच्छर काटता है, वो मच्छर जो काटता है और कांटा चुभता है, कुछ भी होता है, कोई स्पर्श करता है हमें, तो ये हमने मन को थोड़ा प्रेरित किया था कि जानो। बिना हमारे मन को प्रेरित किए हुए भी इंद्रियार सन्निकर्ष मात्र से हमें ज्ञान हो जाता है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? इंद्रियार सन्निकर्ष की। एक होता है मैं अब इस पुस्तक को पढ़ूंगा, मन में संकल्प किया, मन को प्रेरित किया, इंद्रिय वहां गई, नेत्र वहां गया और मैं अब पुस्तक को पढ़ रहा हूं और जान रहा हूं कि यही है, अब मैं इस व्यक्ति को देखूंगा, मैं अब इस व्यक्ति से बात करूंगा, मैं अब इस भोजन को खाऊंगा, ये सारे क्या है? मन को प्रेरित किया आत्मा ने और फिर ये किया गया। यहां आत्मा और मन के सन्निकर्ष की प्रधानता है, लेकिन जहां ऐसे नहीं होता है वहां इंद्रिया सन्निकर्ष की प्रधानता होती है। इससे यह पता लगता है कि आत्मा मन को सदा प्रेरित करता हो तभी मन कार्य करता है, ये नहीं है। ध्यान देना, आत्मा मन को प्रेरित करता है तभी मन कार्य करता है, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष के विरुद्ध है यह सिद्धांत। हाँ, हम उपासना में बैठे हैं और हम विचार कर रहे हैं तब तो हम ही कर रहे हैं, वहां के लिए ठीक है वो कि मन जड़ है और हम खुद भेजते हैं और सोचते हैं कि वो जा रहा है। अभी एक चीज और आएगी आगे, वो भी देखेंगे, लेकिन सदा आत्मा ही मन को प्रेरित करती है और तभी हमें ज्ञान होता है, तभी वृत्ति होती है। ज्ञान मतलब वृत्ति, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसा कि उदाहरण देते भी, अभी बैठा है आपको यहां कील ठोकेगा तो समाधि भंग होगी ना? कैसे भंग होगी? क्या जानने की इच्छा की थी, आत्मा को प्रेरित किया था कि जानो? नहीं। अब घुटने पर कोई कील ठोकेगा तो ये तो बहुत तीव्र संवेदना हो गई, बिना प्रेरणा के भी जाएगा और ज्ञान होगा। उस इस ज्ञान में आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रबल नहीं है। प्रबलता किसकी है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की। जहां आत्मा मन को प्रेरित करता है फिर करते हैं तब भी इंद्रिया सन्निकर्ष होता है, और ऐसे स्थानों पर भी इंद्रिया सन्निकर्ष होता है, इसलिए इंद्रिया सन्निकर्ष की प्रत्यक्ष में प्रबलता है, इसलिए उसको लक्षण में लिखा गया है। और देखो आगे है, स्वप्न में चलता फिरता है, ले लो, उसमें तो उसको बोध उस समय होता नहीं है, ऐसा कर रहा होता है वो प्रबुद्ध रूप से सूक्ष्म रूप से होता है। एक दूसरा और विषय आएगा अभी देखना, आगे देखिए, एकदा खलु अयम विषयांतर आसक्त मनाहा संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमानः प्रयत्न प्रेरितेन मनसा इंद्रियम संयोज्य तद विषयांतरम जानीते। सहसैव एकदा खलु अयम विषयांतर आसक्त मनाहा, भिन्न विषय में आसक्त मन वाला, आसक्त मनाहा है ये बहुवचन, ध्यान देना, आसक्त मनह नहीं आसक्त मनाहा, ठीक है, ये एक वचन ही है आसक्त मनाहा, हाँ एक ही वचन है आसक्त, वचन कह रहे थे पहले, इसलिए एक वचन, रामाहा राम है रामौ रामाहा, आसक्त मनाहा बहुवचन, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है। स्वस्थ का जो श्लोक था, प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनह बोलते हुए सब होते हैं, क्योंकि लगता है वहां है मना, प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनाह, क्योंकि मना तो बहुवचन होगा, स्वस्थ इत्य भी दिए थे, स्वस्थ तो एक ही है, तो प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनह स्वस्थ इत्य भी अधिकांश यही बोलते रहेंगे, आप देख लेना छपे वो छपे हुए में जो गलत ज्ञान है तो वैसे ही आएगा वहां पर, लेकिन सूत्र श्लोक क्या है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाह स्वस्थ इत्य भी दिए थे, ये मनाह एक वचन है, अब तो संतस्य चार धातुओं से दीर्घ हुआ हुआ है यहां पर, एक वचन है ये बिल्कुल वैसी बातें हैं। विषयांतर आसक्त मनाह एक वचन है ये, वो व्यक्ति संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासा मन, संकल्प उसने किया कि मैं अब इसको जानूंगा, दूरदर्शन पर खेल देख रहा है नाटक देख रहा है, वहां आसक्त मन वाला है, अब संकल्प किया नहीं मेरा पढ़ने का समय हो गया, या मेरा खाने का समय हो गया, अब मेरा विद्यालय जाने का समय हो गया, अब मेरा कार्यालय जाने का समय हो गया, भोजन बनाने का समय हो गया, उठ करके और दूसरी तरफ आ जाता है। तो कहीं एक जगह विषयांतर में आसक्त मन व्यक्ति संकल्प के वश से विषयांतर को जिज्ञास माने जिज्ञास करता हुआ, और प्रयत्न प्रेरित है ना मनसा, आत्मा के द्वारा मन को प्रेरित करते हुए इंद्रियम संयोज्य विषयांतरम जानीते, इंद्रियों को उस जगह लगा करके उस विषय को जान लेता है, खेल देख रहा है घंटी बजी दरवाजे पे कौन आया ये जाना पड़ेगा, आप उठ करके वो जाके जान लेता है। इन ये उदाहरण क्यों दिया, ये उदाहरण वो है जिसमें आत्मा मन को प्रेरित करता है, प्रयत्न प्रेरित संकल्प से करता है, तब हम दूसरे विषय को जानते हैं, ये एक प्रक्रिया हुई। आगे यदा तु खलवस्य निसंकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसः बाह्य विषयोपनिबंधनात् ज्ञानम् उत्पद्यते तदा इंद्रियार्थ निकर्षस्य प्राधान्यम्। ये जो पहले वाला अभी कहा है इसमें आत्मा और मन के सन्निकर्ष की प्रधानता है, क्योंकि वो संकल्प करके प्रेरित करता है उसको। अब दूसरे में क्या है, यदा तु खलवस्य निसंकल्पस्य, कोई संकल्प नहीं है अभी, आत्मा ने मन को कोई प्रेरित नहीं किया, बिना कोई संकल्प ही नहीं है अभी, निर्जिज्ञासस्य कोई जानने की इच्छा भी नहीं है उसको, बैठा है बस वैसे ही, और व्यासक्त मन है, कहीं मन लगा हुआ है उसका, बैठा है देख रहा है बस, अखबार पढ़ रहा है, सामान्य रूप से है, उसको भी बाह्य विषय उपनिबंधनात्, बाह्य विषय के बंधन से आने पे उपनिपातनात्, ठीक है, बाह्य विषय से उपनिपातनात्, बाह्य विषय आ पड़े अचानक तो ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसमें, ऐसी स्थितियों में तदा इंद्रियार्थ निकर्षस्य प्राधान्यम्, इंद्रियार्थ निकर्ष की प्रधानता होती है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन होता अवश्य है, नहीं तो आत्मा को ज्ञान ही नहीं होगा। आगे न ही अत्र असौ जिज्ञास मानः प्रयत्नेन मनः प्रेरयति, क्योंकि इस तरह की घटना में ये जानने की इच्छा वाला आत्मा प्रयत्न पूर्वक मन को प्रेरित नहीं करता है कि मैं जानू, ये वो जान लेता है बिना मन को प्रेरित किए भी। प्राधान्याच इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता होने से उसका ग्रहण सूत्र में करना चाहिए, इसलिए हमने किया है। गुणत्वात् न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति, गुण होने से यानी गौण अप्रधान होने से आत्मा और मन के सन्निकर्ष को सूत्र में नहीं देना चाहिए। परांचिखानी व्यतिर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। आगे देखिए प्राधान्यचे हेत्वंतरम, इंद्रियार सन्निकर्ष की प्रधानता में एक और हेतु दिया जा रहा है, पूछो। हाँ हटा दो, गुणत्वात् न आत्म मनसो सनिकर्षस्य इति। अब इसकी प्रधानता में अन्य हेतु दे रहे हैं। 28वां सूत्र, तैश्च अपदेशो ज्ञान विशेषणाम, जो ज्ञान विशेष हैं उनका कथन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। किसके? इंद्रिय और अर्थ के आधार पर ज्ञान का कथन किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को आप कहो, ये कौन सा प्रत्यक्ष है? तो इंद्रिय और अर्थ का प्रयोग करते हुए हम ज्ञान को बताते हैं, आत्मा और मन का प्रयोग करते हुए ज्ञान को नहीं बताते। जैसे देखिए, तई इंद्रिय, यहां आपके छपा हुआ है या नहीं है? तईर इंद्रिय अर्थैश्च, तईरी ये जोड़ लीजिए, तईर इंद्रिय अर्थैश्च व्यपदिश्यन्ते ज्ञान विशेषा। ये जो ज्ञान विशेष है वो इंद्रिय और अर्थ के द्वारा कहे जाते हैं। कथम? घ्राणेन जिघ्रति, घ्राण से सूंघता है, इंद्रिय का कथन हुआ। जिघ्रति, जिघ्रति ज्ञान का हुआ ना। चक्षुषा पश्यति, इंद्रिय का कथन हो रहा है। रसनया रसयति, जिह्वा से रसन करता है। यहां तक या सेमी कॉलम कर लो, कोमा के साथ एक बिंदी और लगा लो, ये एक बात खत्म हुई। तीन उदाहरण दी हैं यहां इंद्रिय की प्रधानता। रसनया रसयति, अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी और लगा लो, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। एक तो पूर्ण विराम होता है खड़ी पाई, और एक बिंदी लगा के कोमा करते हैं इसको कहते हैं अर्ध विराम, और एक जो कोमा होती है इसको कहते हैं अल्प विराम। तो अर्ध विराम से मतलब ये तीन चीजें अलग हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। आगे अब तीन और उदाहरण दे रहे हैं। घ्राण विज्ञानम, घ्राण विज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो घ्राण से, घ्राणेन उत्पन्नम विज्ञानम घ्राण विज्ञानम। अब उस ज्ञान को कैसे कथन कर रहे हैं? इंद्रिय के आधार पर कथन किया जा रहा है। उसकी पहचान किससे कर रहे हैं? इंद्रिय के कथन से, उस ज्ञान की पहचान। घ्राण विज्ञानम, चक्षुर विज्ञानम, गंध विज्ञानम, रूप विज्ञानम, रसन विज्ञानम, रसन ये जोड़ लीजिए, नहीं रस विज्ञानम लिखिए, रस विज्ञानम इति च, यहां तक। नहीं नहीं रुको रुको रुको रुको, चक्षुर विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, चक्षुर विज्ञानम, देखो यहां फिर अर्ध विराम लगाइए। घ्राण विज्ञानम, चक्षुर विज्ञानम यहां लगा लीजिए, यहां इन्होंने अलग ही लिखा नहीं है, रसन विज्ञानम भी लिखना चाहिए। जैसे वहां था घ्राणे ने जिग्रति, तो यहां कहा घ्राण विज्ञानम, चक्षुषा पश्यति तो चक्षुर विज्ञानम, रसनया रसयति इति रसन विज्ञानम, ये यहां पर आना चाहिए, छुटा हुआ है। ये तीन का वर्ग एक अलग समाप्त हो गया, पहले वाला तीन और ये तीन, इन छयों में इंद्रिय परक ज्ञान का कथन किया गया है, इंद्रिय को उद्धृत करते हुए ज्ञान का कथन किया गया है। अब अर्थ को कथन करते हुए ज्ञान का कथन किया जा रहा है, कैसे? रूप विज्ञानम, हाँ हाँ वो जोड़ लीजिए, हाँ गंध विज्ञानम, रूप विज्ञानम और रस विज्ञानम, ये तीन फिर आ गए। यहां इंद्रिय का कथन नहीं है, ध्यान देना, यहां केवल अर्थ का कथन है। अच्छा, ये जो जितने नौ उदाहरण दिए गए इनमें सब जगह ज्ञान का कथन किया जा रहा है, तो तैश्च अपदेशो ज्ञान विशेषणम, ये ज्ञान विशेषों का कथन किया है। ये ज्ञान विशेषों का कथन प्रारंभ के छह में इंद्रिय के द्वारा ज्ञान विशेष का कथन है, बाद के तीन में अर्थ पूर्वक ज्ञान का कथन है, इनके द्वारा अर्थ के द्वारा ज्ञान का कथन है, वाक्य रचना है। इसलिए भी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रधान है और इसको लेना चाहिए। एक मिनट, इंद्रिय विषय विशेषाश्च पंचतः बुद्धिर्भवति, इंद्रिय विषय विशेष, इंद्रिय और विषय के विशेष होने से पांच प्रकार की बुद्धि होती है, पांच प्रकार की बुद्धि, प्रत्यक्ष पांच इंद्रियों के आधार पर पांच बुद्धि, और विषय के आधार पर भी पांच बुद्धि। ठीक है, हम कितनी बुद्धि वाले हैं? पहले कितने बुद्धि वाले थे? एक बुद्धि वाले। न्याय दर्शनकार ने कितनी बुद्धि वाला बना दिया? पांच बुद्धि वाला। ये देखो न्याय दर्शन का महत्व है, न्याय दर्शन वाले कितनी बुद्धि वाले होते हैं? टोटल छह होते हैं, छह हो गए, एक पहले वाली पांच। अभी तक तो पांच ही बुद्धि वाले हैं प्रत्यक्ष वाले। अतः प्राधान्यम इंद्रियार सन्निकर्षस्य इति, इंद्रियार सन्निकर्ष का प्राधान्य इसलिए सूत्र में पढ़ा गया, अपनी पुष्टि कर रहे हैं। हाँ पूछो क्या। अच्छा इसमें एक दो तीन ही इंद्रियों का, तीन ही इंद्रियों का क्या और स्पर्श विज्ञान नहीं है उदाहरण मात्र में एतत्, उसमें विशेष हेतु मत पूछना है। तीन का ही क्यों नैया ये कौन है अब तो विशेष हेतु दो, तीन का ही क्यों जी, बाकी का कथन क्यों नहीं किया। आगे अब जो वचन दिया जा रहा है उसको उद्धृत करते हुए पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। वो उन्हीं को तो गिनाया है, भिन्न थोड़ा है। हाँ रसन विज्ञानम अलग है और रस विज्ञानम अलग है। रसन विज्ञानम जैसे वहां पर है ना, चक्षुर विज्ञानम गंध विज्ञानम रसन इति रसना, रसन इंद्रिय जन्य ज्ञान, इंद्रिय प्रधानता है वहां पर, और रस विज्ञानम में अर्थ की प्रधानता है, अर्थ के आधार पर कथन है। आगे देखिए तो यद उक्तम जो आपने कहा था, ये 27वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा था उसको उद्धृत कर रहा है। यदुक्तम इंद्रियार्थ, यदुक्तम के बाद में विपरीत अल्प विराम में लेना, यदुक्तम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम, सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ग्रहण करना चाहिए। न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति, यहां तक आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कस्मात क्यों नहीं करना चाहिए, सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञान निमित्तत्वादिति, यहां तक का सारा, ये जो आपने पहले कहा था तो सो एम वह, यह आपका जो कथन है सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहे हैं व्याहत तत्वात अहेतु, व्याहत होने से अहेतु है। व्याहत कौन से हेतु में अहेतु होता है, जो व्याहत हो जाता है विरुद्ध, बोले ये आपका हेतु जो है विरुद्ध हेतु है, हित्थाभास है आपका, व्याहत तत्वात अहेतु, कैसे वो आगे बता रहे हैं। यदि तावत क्वचित आत्म मनसो, आत्म मनसो म के बाद में एक मैं और जोड़ दीजिए, क्वचित आत्म मनसो एक मकार और जोड़ लीजिए, आत्म मनसो सन्निकर्ष से ज्ञान कारणत्वम निश्चते, यदि आपके द्वारा क्वचित किसी अवस्था में किसी प्रत्यक्ष में आत्म और मन के सन्निकर्ष का ज्ञान कारणत्व नहीं स्वीकार किया जा रहा है, यदि नहीं स्वीकार किया जा रहा है तो तदा तब युक्पत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम इति व्याहन्येत, तो आपका वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा कि युक्पत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये जो आपने कहा था ये खंडित हो जाएगा। क्योंकि अभी बताएंगे वैसे तो, क्योंकि इस समय न इदानी मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार सन्निकर्षो अपेक्षते, क्योंकि आपके पक्ष में इस समय मन का सन्निकर्ष इंद्रियार सन्निकर्ष की, इंद्रियार सन्निकर्ष मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं करता है, इंद्रियार सन्निकर्ष मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं करता है। कौन से, ये जो अचानक बोध होता है, ये जो इन्होंने उदाहरण बताए थे सुप्त व्यासक्त मन वाले में, सिद्धांति ने कहा था ना, सिद्धांति ने कहा था कि ये इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता है आत्मा और मन का, इसलिए हमने सूत्र में नहीं किया। पूर्व पक्षी क्या सोच रहा है, या ऐसे कह रहा है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो आपने लिया नहीं, और आत्मा और मन का सन्निकर्ष अगर आपने नहीं लिया तो फिर तो मन को भी जो आप मानते हो, क्यों मानते हो, क्योंकि मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे, ये जो आपने कथन किया था आपको वो खंडित हो जाता है। जब आत्मा और मन का ही सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो मन को मानने की क्या आवश्यकता है, आपका पहले स्वीकृत सिद्धांत अनपेक्षित खंडित होता है। पूर्व पक्षी का सूत्र है न इदानी मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, मनः संयोग अनपेक्षाणाम च युक्पत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंगः, और मन के अनपेक्ष अगर आप मन को नहीं मानोगे यहां पर तो एक साथ अनेक ज्ञानों का उत्पन्न होना का प्रसंग आएगा। अथ महाभूत व्याघात इति, और आप सोचते हो कि अपने हमारे उस सिद्धांत का खंडन नहीं हो, तो सर्व विज्ञानानाम आत्म मनसो सन्निकर्ष कारणम इष्यते। तो फिर सब ज्ञानों का, सर्व विज्ञानानाम आत्म मनसो सन्निकर्ष कारणम, सभी ज्ञानों का आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण है, ये मानना पड़ेगा आपको। यानी आत्मा और मन का सन्निकर्ष सब ज्ञानों में कारण होता है, सभी प्रमाणों में, सभी ज्ञानों में कारण होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तदवस्थम एव इदम भवति, उसी प्रकार का ये होता है, वही दोष यहां पर भी आएगा। तदवस्थम एव इदम भवति क्या, ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम, ज्ञान का कारण होने से आत्मा और मन के सन्निकर्ष का भी ग्रहण करना चाहिए, वो भी ज्ञान का कारण है इसलिए उसका भी ग्रहण करना चाहिए। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तीसवां सूत्र, न अर्थ विशेष प्राबल्यात, बोले इसका ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, वहां जो ग्रहण होता है वो क्या होता है, अर्थ विशेष की प्रबलता से। तो अर्थ विशेष की प्रबलता होने से नास्ति व्याघातो न आत्मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व व्यभिचरति, वहां अर्थ की विशेषता है, प्रबलता है, लेकिन वहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष व्यभिचरित नहीं होता है, उसका अभाव नहीं होता है, वो भी रहता है, मना नहीं कर रहे हैं हम उसका। तो नास्ति व्याघातो न ही आत्म मनस निकर्ष से ज्ञान कारणत्व व्यभिचरति, छूटता नहीं है वो। इंद्रियार्थ निकर्ष से प्राधान्यम उपादीयते, हम केवल इंद्रियार्थ निष्कर्ष का प्राधान्य बता रहे हैं, पूर्व पक्षी ने किस ढंग से प्रस्तुत कर दिया, जैसे कि ये आत्मा और मन के सन्निकर्ष को मानता ही नहीं है, बोले वो तो हम मानते हैं, हम केवल प्रधानता इंद्रियार्थ निकर्ष की बता रहे हैं इस तरह के उदाहरणों में। अर्थ विशेष प्राबल्यादि सुप्त व्यासक्त मनसाम ज्ञान उत्पत्ति एकदा भवति, अर्थ विशेष की प्रबलता से ही सुप्त और व्यासक्त मन वाले व्यक्ति के मन में ज्ञान की उत्पत्ति सहसा होती है। सहसा कब होती है, जब विषय की प्रबलता होती है, विषय प्रबल नहीं होगा तो सहसा ज्ञान नहीं होगा हमारे को, हम व्यासक्त ही रह जाएंगे, सोए हुए ही रह जाएंगे, नींद नहीं टूटेगी। अब यहां इस पंक्ति में प्रारंभ में जो लिखा था अर्थ विशेष प्राबल्यादि, प्राबल्यादि, तो अर्थ विशेष और प्राबल्य इसका क्या मतलब है उसको खोल रहे हैं। अर्थ विशेष, अर्थ विशेष है कश्चित एव इंद्रियार्थ, बिंदी है वो हटा लेना, कोई विशेष इंद्रिय का अर्थ, ये अर्थ विशेष कहलाएगा। और तस्य प्राबल्यम, उस अर्थ विशेष की प्रबलता क्या है, तीव्रता पटुते, उसकी तीव्रता या पटुता, विशेष रूप से वो आ रहा है। तीव्रता तेजी है, तीव्रता को आप शब्द के साथ देख सकते हैं, पटुता को स्पर्श के साथ देख सकते हैं, शब्द स्पर्श, ये दो चीजें पीछे कही थी उनकी प्रबलता, उस क्रम में भी देख सकते हैं। पाटव या पटुत्व क्या होता है, नहीं, ये पटु जो है ये ज्यार अर्थ में है, ज्यापयती, पटु कौन होता है, ज्ञापन करा देता है, वो ऐसा आता है कि हमारे को ज्ञान करा देता है, इतना तीव्र होता है वो। आगे देखिए, तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम, ये जो अर्थ विशेष की प्राबल्य प्रबलता है ये किसका विषय है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का विषय बनता है, न कि आत्म मन सन्निकर्ष का विषय बनता है। ये प्रबलता जो है वो किसका विषय बनता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रबलता का विषय बनता है, न कि आत्म मन की प्रबलता का। तस्मात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्राधान्यम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता है इसलिए हमने सूत्र में किया है। आगे अपूर्व पक्षी कह रहा है, असति प्रणिधाने संकल्पे च असति सुप्त व्यासक्त मनसाम यद इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पत्तिते ज्ञानम तत्र मनस संयोगो अपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम। बोले आपने जो सुप्त व्यासक्त मन वाले दो उदाहरण दिए, इनमें क्रमशः लगाना, देखो असति प्रणिधाने एक चीज हो गई और संकल्पे च असति दूसरी चीज हो गई, इन दोनों का संबंध किससे है, सुप्त और व्यासक्त मनसाम, सुप्त का किससे है, असति प्रणिधाने और संकल्पे च असति व्यासक्त मनसाम, इनका जो इंद्रियार सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है वहां मन का संयोग भी कारण होता है। बिना मन के संयोग क्या होता है? क्या मन का संयोग भी कारण है। और सिद्धांति ने यह कहा था कि आत्मा ने तो मन को प्रेरित नहीं किया है, वहां पर आत्मा ने तो मन को प्रेरित नहीं किया ना ऐसी स्थितियों में, लेकिन मन का संयोग भी है वहां पर। तो मन का भी संयोग इंद्रिय से है, तो मन में क्रिया भी हुई है, तो मन की इस क्रिया का कारण क्या है वो बताओ। क्यों जी? आत्मा ही तो मन को प्रेरित करता है, और आपने कह दिया कि इन स्थितियों में सुप्त व्यासक्त में आत्मा मन को प्रेरित नहीं कर रही है, और ठीक भी हमें ठीक भी लगता है, तो मन की क्रिया में कारण क्या है? मन ने कैसे क्रिया कर दी? भाई ये संवेदन के कारण एक ही है। और तो ये उत्तर दे रहे हैं, देखो महत्वपूर्ण बात है सिद्धांत की, और इसको समझ के बहुत सारी जगह हम जो उलझे रहते हैं उसका समाधान होता है। तो ये कहते हैं, तो इसने पूर्व पक्षी ने कहा ज्ञान तत्र मन संयोगोपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम, मन में जो क्रिया का कारण हुआ वो आपको कहना पड़ेगा, मन में कैसे क्रिया हो गई। या तो आप ये मानो कि आत्मा ने ही प्रेरित किया, आप उसको नहीं मानते हो तो मन की क्रिया का कारण बताओ। तो अब सिद्धांति कह रहा है यथैव जातुः खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरकः आत्मगुणः अल्पविराम। जैसे जाता का यानी आत्मा का, खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रह, इच्छा से जन्य जो प्रग्रह है उसको पकड़ लेना है, ये प्रयत्न, ये जो प्रग्रह है ये मन के मनसः प्रेरकम, मन का प्रेरक है और ये आत्मा का गुण है। इच्छा जनित जो प्रग्रह है प्रयत्न है ये आत्मा का गुण है और वो मन का प्रेरक है। ठीक है, आत्मा में इच्छा आत्मा का गुण है और इच्छा जनित जो प्रग्रह या प्रयत्न है वो भी आत्मा का गुण है। वो आत्मा का गुण मन की प्रेरणा का कारण है, मन तब क्रिया में प्रवृत्त होता है। इधर ये कारण है, जैसे ये कारण है ऐसे ही एवं आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में कोई दूसरा गुण हमें खोजना चाहिए। जाता यानी आत्मा, उसमें पहले इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा के बाद में प्रयत्न होगा, प्रग्रह होगा, वो विषय को पकड़ लेगा कि इसको तरफ मुझे जाना है, संकल्पित होगा, प्रयत्न संकल्प प्रग्रह। तो इच्छा जनित जो प्रग्रह है, इच्छा जनित जो प्रयत्न है वो आत्मा का गुण है। और सामान्य अवस्था में जब संकल्प से हम देखते हैं सुनते हैं चखते हैं, वहां जैसे ये आत्मा का गुण मन की क्रिया में कारण है, मन की क्रिया में कारण है, ऐसे ही सुप्त व्यासक्त मन की अवस्था में भी आत्मा का कोई गुण इसमें कारण मानना चाहिए। क्या है वो भी आगे चर्चा चलेगी। आत्मा का ही कोई गुण वहां पर कारण मानना चाहिए। उस पंक्ति को देखो एवं आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में ही कोई दूसरा गुणांतर मानना चाहिए। कौन सा गुणांतर? सर्वस्य साधकम, जो सबका साधक है, सब जानों का साधक है। आत्मा की प्रेरणा भी कारण है, लेकिन उससे भिन्न भी एक गुण है आत्मा का जो कि सबका साधक है, सर्वस्य साधकम। क्या है वो? प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, वो प्रवृत्ति और दोष से जनित है। प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थो फलम, अर्थ फलम, प्रवृत्ति और दोष जनित से जो अर्थ है वो फल कहलाता है। यानी प्रवृत्ति और दोष दोनों के होने पर जो हमारा कर्माशय बनता है वो आत्मा का गुण है और वो इसमें कारण है। प्रवृत्ति कर्म, दोष यानी राग द्वेष आदि अविद्या, उससे युक्त होकर के जब हम कर्म करते हैं तो कर्माशय बनता है ना, पाप और पुण्य, वो किसका गुण है? वो आत्मा का गुण माना गया है। यहां पर आत्मा का वो गुण यानी हमारा भाग्य इसमें कारण बनता है मन को प्रेरित करने के लिए। जिस समय हम सोए हुए हैं और हमें अचानक जाग हो जाती है बचने के लिए, वो कब, उसमें कौन कारण बन रहा है? आत्मा ने प्रेरणा नहीं की है, इच्छा और प्रयत्न नहीं है, लेकिन फिर भी मन की प्रेरणा हो रही है। कौन कारण है इसमें? इच्छा प्रवृत्ति दोष जनित जो अर्थ है यानी हमारा भाग्य कर्माशय, वो उसमें कारण है। इसको क्या करना? मन को प्रेरित करने में, मन को सक्रिय करने में, मन को क्रिया करने में। पूर्व पक्षी ने पूछा था मनसी क्रिया कारणम वाच्यम, मन में ऐसे कैसे क्रिया हो गई, जब आत्मा ने तो प्रेरित ही नहीं किया तो कैसे क्रिया हो गई मन में। ये कर्माशय भी हमारे मन की क्रिया में कारण होता है। अभी अभी समझ लो, पहले वितर्क ज्यादा मत उठाओ, पहले बात को समझो। आगे प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति येन प्रेरितम मन इंद्रियेण संबद्धते, जिससे प्रेरित होता हुआ मन इंद्रिय से संपर्क करता है, तेन ही अप्रेरयमाणे मनसी, उसके द्वारा यदि मन को प्रेरित न किया जाए तो संयोग अभावात ज्ञानानुत्पत्तौ ज्ञान अनुत्पत्तौ सर्वार्थतास्य निवर्तते। तो मन को अगर उसने प्रेरित नहीं किया तो संयोग का अभाव होगा, यानी मन और इंद्रिय के संयोग का अभाव होगा, और मन और इंद्रिय के संयोग का अभाव होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति में इसकी सर्वार्थता खंडित हो जाएगी, मन की सर्वार्थता खंडित हो जाएगी और अदृष्ट की सर्वार्थता भी खंडित हो जाएगी। अदृष्ट बहुत कारण बनता है। आगे सुनो, अभी ऐशितव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम, और इस गुणांतर का, इस अदृष्ट का, द्रव्य गुण का कारणत्व खोजा जाना चाहिए। ये द्रव्यों का भी कारण है, गुणों का भी कारण है और कर्मों का भी कारण है। मन रूपी द्रव्य बनने का कारण क्या है? ये अदृष्ट है हमारा। इसमें जो गुण है उसका कारण कौन है? हमारा अदृष्ट। और इसके कर्म का कारण भी कौन है? हमारा अदृष्ट। कर्माशय वशात भी इसमें गतिविधियां होती हैं, ये मानना पड़ेगा। आगे देखिए, अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात शरीरेन्द्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग। यदि इसका कारणत्व तो स्वीकार नहीं करेंगे तो चतुर्विधानाम अणुनाम, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु के अणु है, इनका चार आकाश को छोड़ के, भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च, और जो भूत सूक्ष्म है यानी तन्मात्राएं हैं, और मनसाम जो अंतःकरण के मन आदि हैं, इनका ततो अन्यस्य क्रिया हेतु, इनसे इससे भिन्न यानी अदृष्ट से भिन्न कोई क्रिया का हेतु अब असंभवात संभव न होने से शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग, न तो शरीर उत्पन्न होगा, न इंद्रिया उत्पन्न होंगी, न विषय उत्पन्न होंगे, अनुत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि इन सबको बनाने में आत्मा की प्रेरणा कारण नहीं है, इसमें हमारा अदृष्ट, हमारा कर्माशय कारण है। क्यों ये शरीर मिला है हमारे को, ऐसा ही क्यों है, ये कर्माशय कारण है। तो हम मन में हमारे क्रियाओं में जब हम प्रयत्न करते हैं तब तो प्रयत्न पता है हमने की है, हमारे प्रयत्न के बिना भी अगर उसमें जब क्रिया हो रही है मन में तो ये हमारे कर्माशय के वशात है। और इसके साथ जुड़ी हुई बात है कि जिस समय हम मन को प्रयत्न पूर्वक प्रेरित भी कर रहे होते हैं उसमें भी हमारा, उसके साथ में हमारा कर्माशय जुड़ा रहता है। कई बार हम प्रयत्न करते हुए भी मन को वहां लगा नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते, क्योंकि संस्कार और कर्माशय का, अदृष्ट का वेग इतना ज्यादा होता है कि हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। इसलिए मन में जो वृत्ति उठती है उसमें केवल आत्मा कारण नहीं है, आत्मा भी कारण है, और अकेला आत्मा भी कारण हो सकता है यदि वो प्रबल है और अदृष्ट कमजोर है। तो यदि अदृष्ट प्रबल है वो कोशिश करता रहे फिर भी नहीं रोक पाएगा अपनी वृत्तियों को। इसलिए केवल मन को नियंत्रण के लिए नहीं प्रयत्न होना चाहिए, उसके साथ साथ अदृष्ट पे भी कार्य होना चाहिए, अपने कर्माशय को भी सुधारना चाहिए, अपने संस्कारों को भी सुधारने चाहिए, तब मन टिक पाएगा। जो कर्माशय को छोड़ करके, पुण्य कर्मों को छोड़ के बस साधना में लगे रहते हैं, मन को नियंत्रण, उनका मन नियंत्रण नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्माशय वो इतना है और पुण्य कर्माशय है नहीं जो नियंत्रित कर सके, वो काम ही नहीं करेगा उतना, मन काम ही नहीं करेगा उनका। इसलिए दोनों बातें होती हैं, साधना भी होती है, परोपकार भी होता है, दोनों को करते कर्माशय भी बनाया जाता है, कर्माशय कम से कम छीण हो ये प्रयत्न किया जाता है, और जो उसमें अदृष्ट दुष्ट चीजें हैं उनको छीण किया जाता है और अच्छे गुणों को बनाया जाता है। तब हमारा मन मस्तिष्क ऐसा बनता है कि हम साधना में प्रगति कर पाए आगे, अकेले से नहीं होता है, आत्मा की प्रेरणा मात्र से नहीं हो पाएगा। ये अदृष्ट बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आप बहुत सारे देखेंगे जो 50-50, 60-60 साल लगे हैं, हम यूं नहीं कह सकते वो लगे नहीं है, समझ भी रखा है, लेकिन प्रगति इतनी सी है नहीं कर पाते, और कोई कम समय में भी कर लेता है, क्यों कर लेता है? कैसे हो गया? उसका मन ऐसा है, उसके कर्माशय के बंधन नहीं है, बाधा नहीं है, संस्कार उसके बुरे नहीं है, पत्थर नहीं बांध रखे हैं उसने जो उसको तैरने में बाधा करें, वो आसानी से तैर लेता है। तो ये अदृष्ट को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हेलो, आज अंतिम कक्षा है हमारी, ये अंतिम कक्षा है, ये मैं अनुमान कर रहा हूं क्योंकि ये पूछ रहे हैं बार बार। हाँ, इस प्रसंग से संबंधित ही, इस प्रसंग से संबंधित कल तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि कक्षा तो बंद हो रही है। जो आप बोल रहे हैं ना वो संबंधित, हाँ उसी प्रसंग से संबंधित है, वो प्रसंग अगली कक्षा में तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि मैं पिछले प्रश्न पूछने के लिए तो आपको अवसर देता ही नहीं हूं। या तो ये अनुमान होगा कि मैं प्रश्न पूछने का अवसर नहीं देता हूं, आपको आगे मिलेगा नहीं, या तो कक्षा ही नहीं होगी। मेरे पे तो क्या आरोप लगाओगे कि मैं नहीं पूछने का अवसर देता, मैं तो पूछने ही देता हूं। नहीं, फिर तो शायद कक्षा नहीं होगी कल, इससे ज्ञात हो रहा है, तभी तो आज पूछने के लिए इतना प्रयत्न विशेष किया जा रहा है। ये आत्मा के द्वारा प्रेरित है अथवा अदृष्ट के द्वारा प्रेरित है? ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये तो प्रयत्न प्रेरित है, आत्मा के द्वारा प्रेरित है इनका ये कर्म। प्रणाम। ओ